فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو هذا برنامج كدو حواريسي دو هذا هانو كلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي الفرقان برنامج كعاو وإنتو وسعود وحد كو مغلي دونتان ورواوة تكتري ذيك سيدي سيدي سوقو وكاميك اللون تكتري لقي حتى أول السيدة محاك جرى ورالك شيغي إن عبد الرشيد جانا لديليه يا لو إذا يدل كيسا ما دبا إدميت كيسا لجرجري كدب مركي لديليه وحن دين سو قد بدونا أضيال كيس كيسا كورمي iyo maamulka Jubaland oo warka soo saaray arintan. Itoobiya oo ciidamo hor leh soo dhoobtay qayb ka mid ah gobolka Gedo, qaar ka mid ah gudoomiyasha gobolkaas oo Addis Ababa ay weertay Itoobiya, maxay soo fartay? Waxaan idin soo gudbi doonaa siyaasi ka waramaya arrimaha gobolka. Barnaamijka dhaw waxa uu inta uu socdo sidoo kale waxaan idin kugu soo gudbi doonaa wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha hoos oo soo gabagabeysay xamlad dacwo ballaaran oo ay ka faa'iideysteen in ka badan kun iyo 300 oo qof taasoo dadka tawxiidka lagu barayay. Baarlamaanka dowladda federaalka oo maanta la horgeeyay wax lagu sheegay sharci kaasi oo ka hor imaanaya diinta Islaamka, isla markaana laga soo minguuriyay dasaartid, isla markaana laga soo minguuriyay waxa ay ku dhaqmaan reer galbeedka. Qodobadaas iyo waxaan idiin soo gudbi doonaa hay'adda sirdoonka dowladda federaalka oo maanta weerar ku qaaday xarumaha iyo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ku leedahay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. Waa hagaaga aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya. Maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay weerar ay dowladda federaalka ku qaaday shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Hay'adda sirdoonka dowladda federaalka waxa loogu yeeray ciidamo ka socda ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen xarumo kala duwan oo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho, iyagoona xabsiga dhigay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii shirkadda. Waxaa ka mid ah goobaha ay weerareen xarunteedu ugu weyn ku taala degmada Holwadaag, gaar ahaan suuqa Bakaaraha. Xaruntaas gabi ahaan albaabada ayay u laabeen kadib markii ay la dultageen ciidamo ku hubeysan gaadiidka iyo sidoo kale qoryaha. Shirkadda Hormuud oo arrinkan ka jawaabaysa ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku cadeysay qaar ka mid ah dhibaatooyinkii loo geystay shaqaalaheeda iyo sidoo kale goobaheeda ganacsiga. Hormuud bayaanka ay soo saartay waxay ku cadeysay in marnaba aanay suuragal lahayn in xogaha gaarka macaamiisheeda aan loo gudbin doonin cidna, waa taas sababta ay sheegtay in lagu soo weeraray shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Hormuud maalmihii la soo dhaafay waxay la daalaa dhacisay weeraro uga imaanaya dhanka dowladda federaalka, gaar ahaan hay-adda uu hogaamiyo Mahad Salaad ee loogu yeero NISA. Waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybiisa hore ayaan isla maraynaa. Markaana wararka ku salaysan Cabdirashiid Janan, dhiigacabkii lasoo sheegay inuu geeriyooday. Hubantilaan ayaa ka taagan xaaladda uu ku sugan yahay Cabdirashiid Ina Korey, kaasi uu loo yaqaano Cabdirashiid Janan. Wuxuu ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii ciidamada xabashida ku soo hogaamiya dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah ehelada Cabdirashiid Janan ayaa warbaahinta u sheegay in lagu dilay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Ila wareedii ayaa sheegay in Janan muddo dhowr isbuuc ah lagu laayay Nairobi, waxaana la rumaysan yahay in ciidamada sirdoonka Kenya ay kala baxeen hotel uu ka deganaa gudaha magaaladaas. Oday taabacsan maamulada ay shisheeyaha ka dhisteen gobolka Gedo ayaa ka waramay arrinta Cabdirashiid Janan. Wuxuu odaygani sheegay in Cabdirashiid Janan lagu dilay gudaha magaalada Nairobi, sidoo kale dhameedkiisa la jarjaray, isagoona dilka ku eedeeyay Axmed Madobe, madaxweynaha maamulka Jubaland oo maalmihii lasoo dhaafay ay iskhilaafsanaayeen, iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhiga dowladda Kenya. heshiisan waa dhintay axmed madoobe iyo maxaan ku aadan barad ducaala yaa badri nin iga dambeeya ma weydiinaysa cabdi heshiisan dambalaarka ma hayo agensiga kenya nin ka shaqeeyo korleyd ahaan ka xadi haddeen idaacadda media waa ka heli kartaa ayagibaaba ku faanahayo markii doola uu ka tegahaye maya taariikhda ma xusuusta laakiin adigu ugu yaraa laba bilood waa ka soo wareeg war waa la jarjaray ninka sidii sida suuqa oo kale ninka loo jarjaray lafii xataa waa la siida ha waaba ku cadeeyey aadan baradu caalaa maxaan ku alaa hawlgalka sameeyey oo ciidamada diray tafsiiraadkana waxaa bixiyey axmed madoobe nayrobi buu ka dhacay doola yaa ku weerari karaa cabdirashiid sidii dasuuq oo kale loo jarjaray ninkaan xaggee meeshiisa laga arkaya waaba la jarjaray oo lafihiisii waa la siiqay nin iga dambeeya ma weydiinaysid baan ku yidhi taariikhda maanta qoro cabdirashiid lama arkaayo rag iyo ruux midna dambe sala gala buu isoo gaaray aniga nabadsugidda kenya nin ka mid ah oo magaciisa ha sheegidii yidhi la ii xaqiijiyay arrintaas nin nabadsugidda kenya xukumo iyo aadan baga ducaalaa iska kaashaday axmed madoobena tafsiiraadku bixiyey siyaasigan dabadhilifka ah wuxuu horey ula soo shaqeeyey sirdoonnada etoobiya iyo kenya mar isagoo ah wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa wuxuu u goostay dhanka dowladda farmaajo balse sanad kadib ayaa wuxuu mucaaraday dowladdii uu hogaaminayay farmaajo wuxuuna la saftay xukuumaddii ra-iisul wasaare Roble sanad iyo bar ayuu hadda ku sugnaa gobolka Gado halkaasina wuxuu ka abaabulayay maleeshiyaad hubaysan uu ku wajaho maamulka axmed madoobe kuwaasi oo hadda maamula degmooyin ka tirsan gobolka Gado janan ayaa wuxuu ahaa dagaal ooga xasuuq badan u geystay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Gado isagoona adeega weyn u ahaa xabashada Itoobiya dad badan ayaa maalmihii la soo dhaafay isku hambalyeenayay kuwaasi oo aad ugu faraxsanaa wararka sheegay in la dilay Cabdirashiid Janan waaba haddii la xaqiijiyo dhacdadaasi barnaamijka aad maqlaysaan waa dhuuxa idaacadduna waa Alfurqaan wararka Gado ayaanu weli ku guda jirnaa wararka ka imaanaya gobolka Gado ee dhaca koonfurta dalka Soomaaliya ayaa ku waramayeen ciidamada xabashida ay dhaqdhaqaaq ciidan wadaan dowladda Itoobiya ayaa boqolal askari oo dheeraad ah ku xoojisay ciidamadeeda ku sugan degmooyinka Luuq iyo sidoo kale Doolo sababo la xiriira cabsi ay ka qabto weeraro uga yimaada ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab goob joogayaal ku sugan degmada Doolo ayaa sheegay in Itoobiyaanku ay godad waaweyn oo dhufaysi ah ka sameeyeen hareeraha dhammaan saldhigyada ay magaalada ka degan yihiin ciidamada Itoobiya ayaa saldhig ka sameystay dhanka degmada Doolo taasi oo looga tilaabo dhanka Soomaali Galbeed sidaasi la mid ah xabashada ku sugan degmooyinka Baar Dheere iyo Qansax Dheere ayaa iyaguna waxay bilaabeen inay qotaan godad waaweyn bilo ka hor ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay fuliyeen weerar waaweyn oo si aadan loogu dhiig bixiyey xabashada Itoobiya Shacal Dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa kelimad uu jeediyey horantii bishan wuxuu ku goodiyey in mujaahidiintu ay si adag uga falcelin doonaan damaca Itoobiya ay ku qabsanayso badda Soomaaliya taasina waa midda keentay in Itoobiyaanka ay hadda bilaabaan in ay saldhigyadooda si aad ah u adkeeyaan dhanka amniga haddaba iyadoo taa ay jirto ayaa gudoomiyaasha ay gobolka Gado ka sameysatay waxa ay dhawaan isugu geysay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyadoona ku amartay in dhammaan degmooyinka ay gudoomiyaasha joogaan aysan ka dhici karin wax dibadbax ah oo looga soo horjeedo xabashada Itoobiya isla markaana ku aadan damaca badda ay dhawaan sheegtay inay la wareegayso Karar Aadan Ruko waa siyaasi ka soo jeeda gobolka Gado wuxuu ka waramayaa qaabka gudoomiyaasha Itoobiya ay ugu wacday iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa Itoobiyaanka ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Gado gudoomiyaha Doolo Maxamed Maart Xuseen Lafey saac maartii dhowrka 4:40 saac ee soo dhaafay uu dib ugu soo noqday maartii degmada Doolo wuxuuna safar ku tagay Addis Ababa waxyaabaha hadda waa miirta la soo siiyay waxa ka mid ah inuu san la shaqeyn karin dawladda federaalka inuu yahay hadda wixii ka dambeeyay in maaratay sargaal Itoobiyaana inuu yahay shakhsi mataqaana laga rabo inuu fuliyo adkaarta mataqaana dawladda Itoobiya rabto amarkaas la soo siiyay markii koowaad uu Addis Ababa u tagana maahan dhowr jeer oo hore uu Addis Ababa tagay kaligiisna maahan dhammaan gudoomiyasha kala duwan aday tahay balan xawo aday tahay Doolo aday tahay mataqaana meshiga Luuq awaamirtaas way siisaa waana cadaadis iyo awood sheegasho ay maartay gobolka ku hayso waayo ciidamadii hore oo sii joogay ciidamo ka badan bay keeneen. waxaad ogtahay labadii bilood ee ugu dambeysay inay ciidamo ay kasoo gudbayeen buundada maaragtay ee doolow ay usoo gudbayeen dhinaca mataqaana soomaaliya. ciidamadaasna ciidamo mandate mataqaana ethiopia maaragtay ee amison ku jiray maahan. waa ciidamo iyagu gaar ah oo si gaar ah ay rabaan inay danahooda ugu fashadaan oo si sharci darro ah kaga soo tallaabaya xuduudda kuwaasoo gaadiidkooda wata. marka waxa ujeeddada ay leeyihiin waa inay mataqaana xuduuddaas iyo shacabkan mataqaana gobolka degan inay ku dhibaateeyaan. anistu biahlin humu ikhwatun rauni bixubin wa ikraami. waa tahay weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga alfurqaan ayuu dhegaystayaal idinkaga imaanaya. waxaan idiin soo wadnaa baarlamaanka dowladda federaalka oo maanta ka doodayay waxay ugu yeereen sharciyo kuwaasi oo iyaga qudhooda ay ka yaqyaqsadeen, balse markaan aynu wadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose, gaar ahaan degmada Kurtunwaare. magaalada Kurtunwaare ee shabeellaha hoose dhowaan waxa ay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose kusoo xirtay xamlad dacwi ah oo bulshada magaalada lagu baryay duruus tawxiidka ku saabsan. in ka badan 1300 oo qofood oo isugu jira dhammaan bulshada Kurtunwaare ayaa ka faa'iideystay cashirada uu bixinayay sheekh Fuad Maxamed Khalaf oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. xafladii lagu soo xiray waxaa kasoo qayb galay culimo, mas-uuliyiin, nabadoono iyo dhammaan reer Kurtunwaare, iyadoona barxadii lagu qabtay dadka ay soo buux dhaafiyeen. codadkii laga jeediyay xafladii gunaanadka ayaan midnimadiidi kugu soo gudbi doonaa. waxaan ku bilaabaynaa sheekh Fuad Maxamed Khalaf wuxuu ka hadlay tawxiidka, sidoo kalena dadweynaha ayaa wuxuu uga mahad celiyey sida ay ugu dhagraaraciyeen cashiradii tawxiidka ahaa ee uu ku dulaqrinayay. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. ama bacd, yaquulu llahu tacaala fii kitaabihi alcasiiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ma uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun ina allaha huwa arrazaaqu dhu lquwati almatiin. ayuha alikhwatu waalakhawaat, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. awalan allah baan u shukrinaynaa subxaanahu watacaala allihii islaamka naga dhigay, mu'miniin naga dhigay, tawxiidka inaan baranno isu kaaya keenay. thaaniyan, bacda shukrillaahi caza wajalla, waxaan u mahad celinayaa muslimiinta magaalada Kurtunwaare degan iyo hareeraheeda sida wanaagsan ay ii soo dhoweeyeen, rag iyo dumar siday u yihiin, siday daraasada u qaateen. waxaan leeyahay allah subxaanahu watacaala idinka abaalmariyo, tawxiidkana dhammaantii allah idin fahmsiiyo. اعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة التوحيد والعمل به. هاد قلتان ولا ليال لمن الدنيا آخره بدباد عذاب إلى العذاب ألا لقى بدباده سعادة الدنيا آخره إن أنقارنا وحي كحر انتهي إن أن توحيدك معرفة ويالنه كون عمل فلنه. الله وحو يري وحان جن يا انسو ابوري انيغا اني عابودان. ما هي العباده؟ العباده هو التوحيد. الله ان لو وحدوي او الله سبحانه وتعالى عبادته لو غاريهلو سدا دراديد وحانو سو برناي اسلامكو انو يهي التوحيد. اسلامك الله سودجيي او الله وخ كلا اقبلينن. الله وحو يري ان الدين عند الله الاسلام. وقال تعالى الله سبحانه وتعالى وحو يري ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سادر هذا إسلامك وحويان والتوحيد. وحول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله. هذيك المسلمتي هداد ربطو إن الله هذيك مسلمة رقية ضمر هدانهي إن الله لكل النمان تقيامان وموحدين ومسلمين. اسلامك وحا ويا الاستسلام لله بالتوحيد. الله ان نسديبنا انغو وحدينو شركي او دمبراكا والانقياد له بالطاعه دا علي شنو غانسنو قبلو حجابك خيبديان قرانك ايبرتان اخلاق الاسلام كي كدغمان كذلك الرجال رجو اي دينك كدغمان الانقياد له بالطاعه دا عدا ان لو غانسمو وبراءه من الشرك واهله شركي اي اهلكي سين بري لا نوقدو walaalka ha noqdo, aabaha ha noqdo, walaasha ha noqoto, Allah subxaanahu wa tacaala kuwa u shariig yeelay haddaanan ka baraa qaadanin أصل الإسلام ما هينو مسلمين منهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاسقين ويددك مشركين تيهي على بيئة أن كبر أقاذانين وأن قوينين وحان أغاني أصل الدين وقاعدته أمراني لبدا أمر روح كستو مسلمين دين كان وحا آس آس وحا وحاصل ديقوا لبا أرموت قف كستو مسلمين إنو لقاهلو ونرشي سودان لقاهلو أصل ككواد حويان الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه والتكفير من تركه أفرس الله سبحانه وتعالى وها قاعدة الإسلام كنت أغيها ذاتك إن توحيد لفروي إن توحيد كاللوع العلي أو البوريوي والموالاة فيه إن لسكج على هذا أو قبضنا مؤمنة ولا شيء أهل التوحيد كيجعلاته كذلك رجال كسكج على هذا والتكفير من تركه عدة توحيدك كتكة أو شرك آدينا كقال لما حكمنا. والأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليد في ذلك والمعاداة فيه والتكفير من فعله أرن كان لبعض أو إسلامك وكنت أغيه الإنذار عن الشرك الله وحيره وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بذن كود الله مر مينيان إلا إلى الله بيشرك يليان فمنهم من ترك حكم الله وحكمدك وحكمك اللكتغي وحكم طاغود آذي وحكمدك وقبور عابدايو وحكمدك والسحر إيو كتاب قابلك كالدين لكتاي كو الدين تيودن كجيستي وأدنية ذي آذي الله وحوري سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وحانا لقربا أرنك الله هذا إسلامك كتاغي الإنذار عن الشرك في عبادة الله عباد الله يدتك إن لقع ليه الله إنه أشغلي يالان والتغليط في ذلك إن لقو أتكاره شرك يعل انتيسا والمعاداة فيه لقو لعو الله يتم مشركين والتكفير من فعله إدي سميسين إن لقو قال ما حكميه هذا قاتان وحا أغهريه الله سبحانه وتعالى خلقه أمري الكفر بالطاغوت وحان برني من لم يكفر بالطاغوت فليس بمؤمن ولا بمسلم قف كان داغوث ككفرين مؤمنا ماها مسلمنا ماها اعلموا رحمكم الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحمر لباط إمر سدحات دقان كان أقاس يدودا رقو ذا قيم قبضا قنع ستدودا قبلها مؤمنات كا أنا قوة حي مرتصار إيه إن دينت إلهي اللي قدق توحيدك اللي قدقش sida aad igu timaadeen qalbigaad igu furteen allah waxaan idin weydiinayaa baladkan balad aamina oo barwaaqo la inuu ka dhigo wax badan baan alla barinay waxaan ka barinay alla waa la siiyay waxaan reer kuntuwaare ugu duceynaya baladkoodan balad aamina allah ka dhigo raayada tawxiidka balad ka taagan oo aan ku soo laabano ahlu tawxiidkan u nimaano allah ka dhigo balad barwaaqo oo beerheeda iyo xoolahoodaba الله برواقين وخلقه بلاد المسلمين تنالوين وسيدا كيهلو الله يدين عزي أدوني آخره كاسي وحوهات شيخ فؤاد محمد خالف نبضون حسين دلبي وحكم ديهاي وضعاش دغن كمقالة كرتون واري وحو شاقين دات كمقالة يهدو قباهنا يهن حملة أوكالي الله هرتم هدو علينا الله وين ونو أقلالي أنه مسلمين إنان إنتان سوون ماذو الله سيام هاتسكالي ثم كدب مرادينا oo horeeyo waligu gobolka iyo maamulkeena degmada iyo sheekha noo akhriye kutubka oo sheekh Fuad Maxamed Qalafa waan kaaga mahadcelinaynaa kutubkan aadna bartay horena waana loo baro hadda kownooma aha insha Allah aduguna qalbiga waa la dhaqaahe waad noo dhaqdo waana kaaga mahadcelinaynaa waad u jeediin shacabku say uga soo qayb galeen xaadarada 10 kii socday ay u barteen kutubta hadday gabdhay yihiin hadday rag weelal yihiin hadday odayaal yihiin uma aanan kala harin saasana ugu taaganahay inaan wax barano waxaan noo dhiman oo kali ah inaan saaxiibtina wixii nala sheegay waxaan leenahay gaalada diinteenna hunguriyay hayda oo bad iyo bariba meel walba taagan aan hubka u qaadanno madaxa aan ka jabinno dalkeenna aan ka saarno ma ahan in dad lagu fiirsado la yiraa wiilada duurka jira dhammaanteen haddaan kacno wallaahi inaysan buulo joogi karin qoryoolay joogi karin dalka meel ka haysa karin soomaaliya ayadaa ka jiifta diinteeda aan diyaar u ahayn inay difaacdo rag unbay ku fiirsatay yaan lagu fiirsan ragga adeer hubka la wada qaato aan ku dagaalno aan ku dhimanno harka aan ka bixino gaalada sarahii iyo waddankii meeshii ugu macaaneed ayagaa harsanaya waa gaal ninka gaalka raacay walaalkaa maaha muslim maaha sababtoo ah gaalkii iyo isagaa soo hogaamiyo kuu keenay kuuma imaadeen haddawsan hor soconin murtadoo walaalkaa ah wallaahi inuusan imaadeen dalka ma imaadeen waa la soo hogaamiyey waa lagu keenay diintaada inuu bedelo kaa saaro gaal oo kaa dhigo aan iska qabanno diyaar mowna kutubkeennana aan baranno gaaladana aan iska dhicinno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cabdisamad dabuu cabdiraxmaan waaliga shabeellaha hoose ayaa wuxuu reer kurtunwaari ku ammaanay sida ay u qaabileen sheekha waqtiga duruustan ay u ilaaliyeen wuxuuna sheegay inay yihiin dadkii ugu badnaa ee manqura loo soo xiro xamladtan la mid ah marka laga eego waqtiga yar ee la qabtay xamlada iyo sidoo kale dadkii ka faa'iidaystay tiradooda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan wa aakhiran waxaa u mahadnaqaynaa ilaahi subxaanahu watacaala allahuma laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radayta walaka alxamdu bacda rida allihii inoo gabagabeeyey dowradan muddada socotay si wanaagsan iyo xuduur dhammaystiran iyo amni nagu gubayaa alla uu mahadnaqaynaa marka xiga waxaa u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran dhammaan dadka ka soo qaybgalay ka faa'iidaystay ee lahaa culumo odayaal dhaqan ganacsato macalimiin gabdhaha muslimaadka ah miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdiga ay bixiyeen iyo see sheekha garabkiisa usoo buuxiyeen ilaahii subxaana wa tacaala haka ajirsiiyo ugu dambeyn waxaan u mahadnaqaynaa jazaahu allahu khayran sheekheenna caalimkeenna sheekh fu-aad maxamed khalaf xafidahu allahu ilaahii subxaana wa tacaala hanoo xifdiyo xaqiiqatan sheekha dardaarankii xaqiiqatan ee malabka uu ka da-aayey unoo dardaarmay unoogu ogabay waa dareemayseen waa dhaxal qof kasta aadan ka helaynin ogaada dhaxalka uu noo sheegay sheekha maanta waxa uu nala daarmay waa towxiid ilaahii subxaana wa tacaala inaan ku xirnaanno wallaahi ilaahay haddaan ku xirnaanno oo dhammaanteen ilaahay aan isku xirno ma khasaarayna insha allahu tacaala waa guulaysanaynaa insha allahu tacaala cadowgaani waxa weeyaan duulaanka nagu ah ee amnigeenna iyo ku dhaqankeenna shareecada islaamka duulaanka ku ah insha allahu tacaala waa ka guulaysanayna haddaan ilaahay isku xirnaano nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam markii la soo saaraayey dadka ugu horreeyey ee rumeeyey maalmihii ugu horreeyey shan nin ayay ahaayeen ilaahii subxaana wa tacaala ayay isku xireen ilaahii subxaana wa tacaala wuxuu gaarsiiyey inay muluka noqdaan dhulka qofkii ilaahii subxaana wa tacaala isku xiro ilaahii subxaana wa tacaala wuu cizeeyaa hal midaa idin leeyahay ikhwaani ilaahay idan barakeeyo waxaa la rabaa hadda waxa laydin sheegay waa diin ogaada waxaa laydin sheegay soo diin maaha diin qofka dii loo sheegay maxaa laga rabaa inuu qaato ku dhaqmaa laga rabaa oo qowlan wa ficlan ficilkan looga arko afkan ooga hadlo ficilaana looga arko waxaan laga rabaa inaan ku dhaqanno oo aan sii gaarsino dadka naga dambeeyo oo guryaheena ugu horreeya caruurteena iyo xaasaskeenna waxaa la rabaa in la baro oo awlaaddeen la baral rabaa oo lasii gaarsiiyo waa dhaxalkii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu ka tegey ummaddana waxaan uga daarmay oo balliquu canii walow aaya aana laga rabaa waxaan rabaa dhowr kelimood inaan uga faa'iideeyo halkan dadka muslimiinta ah ee halkan ku soo xaadiray ilaahii subxaana wa tacaala cabsidiisa alle inaan ka baqno oo ilaahi subxana wa tacala aan isku xirno waxaa kaloo muslimiinta aan kula daarmayaa cilmiga sharciga in la barto ogaada waxa adduunyadaa noola keenay oo ilaahi subxana wa tacaala uu noo khalqay ma aha inaan beelo iska ofalanno magaaladana iska joogno maaha ilaahi subxana wa tacaala wuxuu noo khalqay waa cibaado alle inaa caabudnu noo khalqay cibaadada marka alla aa caabudaysa haddaadan garanaynin see ku caabudi cudurdaar alla agtiisana maalinta qiyaamagu ma helaysa allow jaahilaan ahaa maanta waxa meel kasta waxa weyaan diinta ilahi tacala lagu baranaya kutubta duwana makaatibta taallo maraakisaa dhisan diin ilaahi subxana wa tacaala meelo lagu adeegayo masaajida waxa laga akhriyaa sharciga ilahi subxana wa tacaala aan baranno diinta ilaahi subxana wa tacaala مرتي ها كنقن وحا الهي كو عابديسد برو جزاكم الله خيرا وحا كلو ان شاء الله تعالى ان الدار ما دكم مسلمين تان ديلا شريعه الاسلام كان لتطبيقيه او لو دقمو ددك وي تطبيقين جيرن كو دقمي جيرن لكن لا ادكي حقيقه او ديبد لو اس سدو شيخ هدا ان اوغاس كدا هلا هو شيغي عاوو الهي سبحانه وتعالى انسهينو انغا نقصي ضعف نو جرا مويانه عدو واسي مانتا وحوين نمهر نوما أهلين وقادة نقصي إضعفيا نقجر أنا حقيا نقجر شرعات الإسلام كحوين كل رقن كذي إي مقتهي هرقلين تذي أي حوين قابس أو قصة قناه هذا قف قصة أو مسلم أهد ذال حوين والله إيمان لها واجب كي إلهي سبحانه وتعالى وصار إنه قصة بيلا عدو قان إلهي سبحانه وتعالى ونغض القاضي لها سيدو حوين إلهي سبحانه وتعالى صحابة ورو شيئين أي حوين أنقان وحوين أن مقتهي وإلهي ودبي أنا أقول إلهي سبحانه وتعالى نورد بيننا جزاكم الله خيرا حقيقة وحافرحة نوع أمانتا حفلة دان قيمها بضان إنها كسوة قيب قلنا قروحي ذو بضان ضدك المسلمين تدمان إنها كسوة قيب قلنا حقيقة وحياة الله فرحة معكم إذا دورة عن مدد يسعوتي أو يريد إذا كفاء إذا سترد إنت ليقين ضدك إيوان لصوى خاصبين إماضي نكسر حوين كتاب كيس حوين قعانت لغا ساري الصحي القامي شيخ وحياة الله بيشي وحاكم إذا حفظه الله إلهي بركيه ضدك وقتك سيوي لإلنا يعني. وقتك سيلو إلى الناي وحضور كله إلى الناي وحيا لها كشر فنتين ركنت وريك ميتاي أرنتها إن شاء الله تعالى وقالا وحويا بال دهب إذن قشن أرنتها وقتك ساوي إلى الناي سين وصو حاضر سين وحويا شيخ قربك ساوي هذين أرنتها سو قالا وانا الحصوصا دونا مال في عني كارين في عني إذن قشي ضدك هذا كفا إذن تسيور الله شريبا كون يسنح بقول كوري ودافعين حقيقة ما نعركين حقيقة مقالوينك إدقموينك أن مرين عدد انت عليك وضد كفا إذن وصح عادنا الله سوق قسمين ونكس ويسك سوق كاني جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدسننا دنوبتنا ونضافه عدو قانون نجيبيه عدو قا سائل كنوا وحويان أنا سوق هالما يصنع عدو قا سانس كغدي علنا حقيقة دينتنا وحويان الدين عم برنو عدو قا سحويان أنا سقد عيال الربا عدو قا سائل كأ دينتي الدنيا ده فسادنا أيو بعد الإيمان شيء كواجب سن ملايين لسقد عيو كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء كواجب سن ما أنت مالها إخواني مك إلهي بركيه عدو قاس الناس قد عنه دين تيلاي سعب رشدين الله ضرير هذا وبالله التوفيق كاسي وحوها شيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن والي ولاية الإسلامي قاه الشبه الله سي قارك مداه دادكي كفا إذا استيد دروس وبحنا الشيخ فؤاد ديا ينغور مي وحيا بها إفائدين السلام عليكم مقعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قرأت محمد الشيخ محمد علي waxaad iga warantaa maalmiye la soo dhaafay degmada Kurtunwaare waxa ka socotay duruus duruustaasi maxay ahayd degmada Kurtunwaare maahan aynu soo dhaafnay waxaan uga socday kitaab aad u wanaagsan oo waajibaada iyo kitaab kale oo iyaguna ku dhax jiray oo thulo talaat iyo kitaab lamida oo ku dhax jiray baa loo akhriyay dadweynaha magaalada Kurtunwaare boqolkiiba boqol nuurka u shidna magaalada Kurtunwaare gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo ikhyaarta dhammaantood si aan kala hadlahayn yaa loo baranayay waxbarashada si wanaagsan oo sharaf lana oo ilaab leh oo akhlaaq leh oo ismaqal leh oo kala dambayn lana waa waxbaal ugu baranayay oo loo wax loo kororsanayay dadku waxay aad ugu baahnaayeen waxbarashada iyo waxay aad ugu baahnaayeen culumadii la soo kulantay oo la shuureysay yey aad iyo aad dadku u soo dhaweeyeen reer Kurtunwaare iyo deegaankan wixii joogay oo dhani xataa tuulooyinku markii ay maqleen hawsha ka socota meeshan barwaaqada iyo nimcada iyo diinta dadka wax la barayo dadkii xataa tuulooyinka degmada dhan way isu yimaadeen meesha aad u jeedid dadka buuxayidee waa kumanaan barwaaqada iyo nimcada iyo diinta ay wax baranayaan dadku way faa'iideysanayaan wayna ku dadaalayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala na haynaysi ayno si kordhiyaan leena maga ali aadan ismaan alxamdulillaah salaatu wa salaamu ala rasuulillaah maarta Kurtunwaare waxa ka socday casharo aad u muhiimsan adiga ku jirtay dadka casharadaas dhiganay ha waa ku jiray kutubtaas wax badan ayaan ka faa'iday oo aqoon oo aan iga maqneen oo maanta Ilaahay maana iso kordhiyay ogolkuna aan jahilka ahay alxamdulillaah maanta aan ku faa'iday boqolki boqol oo dadku oo walaalahay oo badan oo maanta oo wax ka maqano oo u soo saaiday oo faa'iidooyin badan oo aan maanta ku gaarnay kutubkaas oo ah hormar oo diini ah maanta aan lagu gaaray maanta aan u jeedid waa farxadii oo ma aragtaa in magaalada aan u soo kordhisay oo alxamdulillaah magacaawla jaam xuseen waxa diiga waranta kutubta maxay ku saabsanahay ladin dhigay kutubta waxa ku saabsanahay tawxiid kitaab tawxiid buu ahaa jazakumullaah khayr ay culimada dadaal aad u badan ay ku bixeen iyo juhdi fara badan taas oo ummadan reer kurtuwaareena ay aad iyo aad uga faa'iideysatay waxaa loo qabtay haweenka ragga ganacsatada iyo culimada iyo dadka dhammaan degmada kurtuwaare waaye marka imisu idin socday wuxuu noo socday muddo shan maalmood wacyiga bulshada maxaa iska bedelay waxaa iska bedelay inay ummaddii baraarugtay horta mar horeba dacwooyinka aad bay u socdeen intii kitaabka naloo bilaabayna dadku aad iyo aad waxay u hadlayeen inay cibaadadoodii iyo alla ku xiraantooda ee aad iyo aad u siyaaday maxaa yeelay aas aaskii ugu muhiimsanaa oo towxiidka ah yaa laga dhisay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyadayaan dhegeystayaal lasla soo gaarnay baarlamaanka dowladda federaalk maanta waxa ay ka doodeen sharci ku sheeg kaasi oo ka hor imaanaya sharciga islaamka islamarkaana laga soo minguuriyey dasaatiirta gaalada sharcigan oo ay sheegeen inuu quseeyo caruurta iyo sidoo kale haweenka ayaa si aad ah uga soo horjeeda dhammaan diinta islaamka isagoona ah mid ayaga qudhooda ka yayaqsadeen sharci ku sheegan waxa ay xildhibaanada baarlamaanka sheegeen inay u keeneen wasiirada islamarkaana la soo mariyey wadaado ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo soo ansixiyey waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada oo ka hadlaya qodobka 41 wuxuu leeyahay caruur kasta yacni wuxuu leeyahay caruur kasta oo ka tirsan qowmiyado diin luqad ama laga tirada badan yahay waxay xaq u leeyihiin in ay kobciyaan dhaqankooda waxa ay aaminsan yihiin iyo ku dhaqmidda diintooda u gaarka ah horta waxaa la yaab leh meeshana waxaa ku qoran sharciga kofarkiisa guud waxaa ku qoran hindisha sharciyeedka xuquuqda caruurta soomaaliyeed caruur soomaaliyeedoo qowmiyad ahoo dhaqan le oo diin gaar u ah leh annagu meel kuma ogin barkee halkan waxaa ku qoran kobciyaan macduufii macduufu calayhi waa la yaqaanaa soomaa erayga wuxuu ku cato yahay fiiri waxay xaq u leeyihiin in ay kobciyaan dhaqankooda haye way socotaa waxa ay aaminsan yihiin way sii socotaa iyo ku dhaqmidda diintooda u gaarka tan kale qodobka 24 gudniinka wiilasha markuu ka hadlayo waxaa dareemaysaa in la soo tarjamay waa translate keliya sababtoo ah yacnii inaan soomaaliya lagu diyaarin waxaa ku garan kartaa waxaa lagu leeyahay gudniinka wiilasha waxaa loo sameeyaa ujeedooyin diimeed si waafaqsan diinta oo waxay ahayd weliba in la caddeeyo ka soco dhaqan ama sababo caafimaad marka kii wiilashiiya waxaa la leeyahay ama uu ku taliyo xirfadla caafimaad oo hadduusan ku talinin ma layska dhaafa waa wiilashii ka soo soco wuxuu leeyahay qodobka 33 fakhradiisa 1aad wuxuu sidoo kale gaf ku yahay shareecada islaamka maxay tahay muxuu leeyahay caruur kasta wuxuu xaq u leeyahay xurriyad amni laguma samayn karo faragelin idonnow faragelintaas waxay tahay xari hayn xadidaad xurriyaddiisa haye marka laga reebo sababo xadidan iyo si waafaqsan nidaamka ku xusan sharcigan hadda waa balaayada markay soo socoto wuxuu leeyahay si waafaqsan sharcigan iyo shuruucda kale ee dalka ee la jaanqaadi karo idan marka aniga oo qodobadaas cuskanaya iyo muxuu ahaa kuwo kaloo badan oo sidoo kale muujinaya sida qodobka 10aad ee dhigaya in waalidkii lasoo jaajuuso si loo soo dacweeyo maxkamadna loo geeyo waalidka cunuga dhalay weliba waxa lagu haysta ma aha qalad oo waalidka cunuga u geystay xilligaas laakiin waxaa la leeyahay waa in la soo sheegaa hadii xitaa ay suurtagal noqon karto in xad gudub uu dhaco yaani xad gudub aan wali dhicin xitaa waalidka waa lagu maxkamaday karaa ha ku taala meeshaan sharcigan lagu sheegay xuquuqda caruurta baarlamaanka sagaalada la keenay waa la cilshi inta la akhriyaa la yiraahdo ma keeni karo dibdam looma keeni karo kofarka laga soo bedelay baarlamaanka tobnaad la keenay guddoonka weliba si aad ugu hadlay baarlamaanka tobnaad inaan la keenin golahan waxaan qashinka ah la soo min guuriyay inaan mar dambe golahan la keenin ayaa si adaga guddoonka ugu hadleen guddoomiye muddeeyuu ahaa waa duuman codkiisa waa recording haddana waa la soo celiyey wuxuu inaysa fiicneen waxaad ku ogaanaysaa mar kasta waa la soo celiyaa waa la keenaa sharci ma aha waa wax qurun ah oo ummadda la rabo in lagu fasaadiyo waxaad ogtihiin kuwii qurbaha ku noolaa ama america ama yurub caruurtooda way kala soo qaxeen iyadoo la sameeyey jinsi iyo wax aanan wanaagsanayn baarlamaanka in badan oo qurbajoog ahaa ka mid ah waayahan waxaa la yidhi ma ogtahay yurub iyo meelaha kan waddamada westreenka saddex musquloodaa la sameeya la yidhi ogtihiin soo maa saddex musquulood mid dumarka waay waa la gartay midna waa ragga waa la gartay tan kale maxay ahayd maxaa loo suubiyey ma caruurta iska dhaaf caruurtaan oo habartood iyo adoogooday mataqaana meel la gelayaana middaan saddexaadoo la suubiyey igama dhegi yaridiin waa ogtihiin waxa ay tahay sharcigan sharci wanaagsan maaha sharci madmadow badan ay ku dhex jirto ma haysatin horta khaniis iyo wax annagu aanan garanaynin in la keena ma ogolin waayahana warar badanaa maqlaynaa oo ah xalana waxaa laga furay mataqaana meel diinta kiristaamka dadka looga dhigo ayaan maqlaynaa waa maqlaynaa xafiisiga meeshaas laga furay waa tegi doonaa dabagalan ku samayn doonaa in annagiyo taagtaagan oo nool nool in maanta mataqaana ishaag buug westreenka laga soo miin guuriyey golaha shacabka la dhex keena haddee waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhaha ishiis la arkaa ushiis lagu tumaa waxaan la yaabanahay oo kale buuggan xukuumadda suu ku soo dhaafan la yaabana waxyaaba aan la yaabanay ka mid ta ma akhrin miya ma iska saxiixeen geliya waxaan kaloon la yaabanaho mucjisaha waxaa la yidhi culummada soomaaliyeeda lala soo tashtay dib u akhriya dib ha loogu laabto sharcigaana waa la laalayaa ayaa la odhanin yaana laablakac lagu dhaqmin culummadeenna dib ha u laabto ha u akhriyaan dadka diidan sharci baa la diiday iyo hebel baa hadlay waxba nama taraysa caruurteenna soomaaliyeed ama caruurteenna mataqaana maanta waalid la'aanta ah ama sharciyada iyo xadgudubka iyo dhibaatooyinka maalin walba ay qabsadaan inta anfacaysa isu fiiriya ha la joojiyo laablakaca caruurta soomaaliyeed waa aragnaa dhibaatooyinka ay mutaan xaquuqiyan iyo diiniyan ha fiirinina shakhsiyaad ha fiirinina laablakac ha fiirinina qof hebel wuu qayliyey iyo qof hebel wuu hadlay iyo qof hebel waxbuu diiday qodob waxaa jiray ah oo aad muhiim igu ahaa maanta halkan waxaa halkan ku qoran qodobka 12aad ee dhalashada caruurta waxaa meeshan ku qoran dhalashada hooyada iyo aabbahu haddii uu waddanka ka maqan yahay ama dalku uusan joogin inay hooyadu saxiixi karto deris qodob kaleeto oo dhahaya jinsiyadda ka hadlaya oo ah inuusan dhalasho lahayn gabadha soomaaliyeed cunuga ee dhashay taasna waxaa aad muhiim noogu ah gabadha soomaaliyeed ee gabdhaha soomaaliyeed ee qurbaha aaday boqolkiiba waxaan dhihi karnaa toddoba ayaa guursada rag ajaanib ah waxaana aaminsanahay xaqa uu leeyahay ninka soomaaliga ee hortayda fadhiya ama xildhibaan ha noqdo ama cid kale ha noqdo inay gabadha soomaaliyeedna ay leedahay cunugeedina uu xaqaas leeyahay dembi kuma lihi inaan guursado nin ajnabi ah guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan midlamid intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعيد العمل لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي